ایک اور بات یہاں پر کہنی بہت مناسب ہے کہ آج کل ایک بہت بڑی بیماری مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھی, ہمارے مسلمان بھائی, حتیٰ کہ اکثر مجاہد ساتھی بھی لوگوں کے اعمال کو مقدم کر کے دیکھتے ہیں, ان کے نظریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ کوئی استخبارات والا شخص, کفار کے ساتھ ملا ہوا کوئی شخص, کفار کے جھنڈے تلے مرنے مارنے پر تلا ہوا کوئی شخص, جب نماز پڑھنے لگتا ہے لمبی داڑھی چھوڑ دیتا ہے, سفید ٹوپی سر پر رکھ لیتا ہے, حج و عمرے کرنے لگتا ہے چاہے سرکاری خرچے پر ہی کیوں نہ ہو, تو کہتے ہیں دیکھیں کتنا نیک آدمی ہے, بلا وجہ مفتی صاحب جو ہے ان کو کافر کہتے ہیں. میرے بھائیو, بات نظریات کی ہے, یؤمنون بالغیب کی ہے. ایمان ایک غیبی چیز ہے, نظریات ایک غیبی چیز ہے, خفیہ چیز ہے, جو نظر نہیں آتی, وہ آپ کے دل میں ہے, آپ کے ذہن میں ہے, آپ کے دماغ میں ہے. اعمال یہ ان نظریات کے لیے دلیل ہوتے ہیں, لیکن جب نظریات ہی ٹھیک نہ ہو تو یہ اعمال دلیل نہیں بن سکتے. ہمیں اعمال کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ نظریات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ فوجی اور ان استخباراتی اداروں میں کام کرنے والے کارندے, یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں, انتہائی خبیث لوگ ہیں, انتہائی مکار و عیار اور دنیا کے خاطر مر مٹنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, ہمیں محتاط رہنا چاہیے, ہمیں بدگمان رہنا چاہیے. ان من الحزم سوء الظن, یہ مت کہیے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے. اللہ کے بندے, مسلمان کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے, لیکن یہ جو کفار کے ساتھ مل کر آپ کو قتل کر رہا ہے, اس کے ساتھ بدگمانی نہیں بلکہ بدحقیقت آپ کر رہے ہیں. یہ گمان نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. عقیدہ مقدم ہونا چاہیے, عمل نہیں. نظریہ مقدم ہونا چاہیے, فعل نہیں. اور وہ شخص جو کہ کفار کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑ رہا ہے, اس کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی لڑیں گے, اپنا دفاع تو بہرحال آپ کریں گے. فالحقیقة الشرعية الناصعة والله تعالى اعلم ان هؤلاء المقاتلين اجمالا لهم حكم راياتهم وطائفتهم كما اسلفنا. تو روشن اور واضح حقیقت یہ ہے, والله اعلم, کہ یہ جو کفار کے ساتھ مل کر ان کے جھنڈے تلے آپ کے خلاف لڑتے ہیں, ان کا حکم ان کے جھنڈے کا حکم ہے, ان کا حکم ان کے ادارے کا حکم ہے. فمن قاتلنا تحت راية حاكم مرتد نقاتلهم بصفتهم طائفة ردة, جو مرتد حاکم کے جھنڈے تلے ہم سے لڑے گا, ہم اس حیثیت میں اس کے ساتھ لڑیں گے کہ وہ مرتد ادارے کا تابع ہے. ومن قاتلنا تحت راية الامریکان والکفار نقاتلهم بصفتهم طائفة کفر, اور جو امریکیوں کے جھنڈے تلے اور دوسرے کفار کے جھنڈے تلے ہمارے خلاف لڑے گا, تو ہم اس کی اسی حیثیت میں اس سے جنگ کریں گے کہ یہ کفری ادارے کا ایک شخص ہے اور اس کے خلاف ہماری لڑائی ہے. معین طور پر تکفیر ہم اس کی نہیں کریں گے, عمومی تکفیر ان کی جائے گی. وعلی ھذا, اس بنا پر, فلا یجوز ان یصلی علی قتلاہم ولا یدفنون مع المسلمین, ان کے مرداروں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جائے گی اور انہیں مسلمانوں کے عام قبرستان میں بھی نہیں دفنایا جائے گا. على اننا لا نحكم بالكفر العيني على كل فرد منهم كما تقدم, اور یہ بات تو پہلے بھی واضح ہو چکی ہے, بیان کر چکے ہیں ہم کہ متعین طور پر کسی کو ہم کافر نہیں قرار دیتے, مگر یہ کہ اس کے سلسلے میں یہ دلیل قائم ہو کہ وہ شخص جاہل بھی نہیں تھا, بہت سمجھدار دانشور تھا اور مجبور بھی نہیں تھا, خود رشوتیں دے دے کر, ترقیاں لگوا لگوا کر اس منصب تک پہنچا تھا, تو ظاہر سی بات ہے یہ تو کافر ہے, نہ ہی بے خبر ہے اور نہ ہی مجبور ہے, بلکہ اپنی مرضی سے رشوتیں دے کر اس منصب تک پہنچا تھا اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا, یہ کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ومن علم منه انه موافق لاسياده المرتدين موال لاسيادهم الكفار من امريكان وغيرهم فهذا نحكم بكفره وردته حيا وميتا, اور جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے آقاؤں کا, مرتد آقاؤں کا یا امریکی اور دیگر کفار کا نظریاتی طور پر دوست ہے تو اسے ہم حیاً و میتاً کافر اور مرتد گردانیں گے، اور اس کے ساتھ حیاً و میتاً زندہ ہو یا مردہ ہو مرتد اور کافر کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. وَيَأْخُذُ أَحْكَامَ ذَلِكَ، اور اس پر وہی احکام لگائے جائیں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں. فَزِوَاجُهُم مِّن مُسْلِمَةٍ بَاطِلٌ، مسلمان عورت کے ساتھ اس کا جو نکاح ہے یہ باطل ہے، فسخ ختم ہے. وہ جس مسلمان عورت کے ساتھ وقت گزار رہا ہے یہ محض زنا ہے، نکاح نہیں ہے، اس کی اولاد حرامزادے ہیں، حرامی ہیں. ولا يرث مسلما ولا يورثه الى اخر احکام المرتدین، اور نہ ہی مسلمان کو وہ وارث ہوگا اور نہ ہی مسلمان کو اس کی میراث ملے گی. مرتدین کے جو احکام ہیں سب کے سب اس پر لاگو ہوں گے. میرے دوستو، ہمارے زمانے کے 20ویں صدی کے عالم دین شیخ احمد شاکر مصر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 1958 میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے کلمہ حق کے نام سے ایک مشہور فتویٰ دیا تھا جو الہدی النبوی نامی مجلے یعنی میگزین میں شائع ہوا تھا. اس فتوے میں انہوں نے انگریزوں، فرانسیسیوں اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور لوگوں کا حکم بیان کیا، اور ان کی مدد کرنے والے مسلمان کہلوانے والے لوگوں کا حکم بیان کیا. یہ فتویٰ کلمۃ الحق کے نام سے مشہور ہے. اس فتوے سے ہم مختصر اقتباس نقل کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی بغیر سمجھے بوجھے یا مجبوری کی حالت میں ان کفار کے صفوں میں شامل ہو جانے والوں کو نجات عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس صف میں شامل ہیں اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ورنہ انہیں اللہ تعالی عبرت کا نشان بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.